मस्ती में मस्तानों से क्या लेना है, क्या लेना है? अब रे, देखो हम दीवानों को, दीवानों को मस्ती में मस्ताना।